Ur och klipp ur vårt Göteborg nummer 1, 2018. Sidan 22. Projekt som påverkar. Här är hela listan med de viktigaste händelserna som påverkar framkomligheten och tillgängligheten i staden under resten av året och en del av nästa. Vasabron. En ny och starkare bro över Vallgraven byggs och beräknas färdig i februari 2019. Kvarnberget. Ombyggnad och omläggning av Västra Sjöfart beräknas färdig i juni som förberedelse inför Västlänkens deletapp Kvarnberget. Spårarbete Norra Hamngatan. 2 juli till 13 augusti. Under tiden går kollektivtrafiken istället på Södra Hamngatan förbi Brunnsparken. Västlänken centralen. Ledningar i marken flyttas i området Södra Sjöfarten, Nils Erikssonsgatan, Bergslagsgatan som förberedelser inför Västlänkens deletapp centralen. Götatunneln. Flera projekt gör att trafiken i tunneln från och med enkel riktas i västlig riktning mot Järntorget. Trafiken österut mot Lilla Bommen måste istället köra andra vägar. Enkelriktningen beräknas pågå mellan 21 till 25 veckor från om juni. Hisingsbron. Flera projekt för Västlänken och Centralenområdet påverkar området runt den nya bron. Samtidigt som Götatunneln stängs av byggs Stadskärnebrons södra del färdigt. Nedsänkning E45 och Gullbergsmotet. I juni påbörjas arbetet i Gullbergsmotet. Här byggs extra körfält och ny bro för E45 och avfartsramper ersätts eller tas bort. Arbetet i Gullbergsmotet beräknas klart sommaren 2019. I sommar tas en tillfällig gång- och cykelbro över E45 mellan Centralenområdet och Gullbergs strand i bruk. Alskrokens planskildhet. Det byggs nya på avfarter på E20 mellan Ånäs och Munkebäcksmotet. Arbete vid järnvägs- och spårvägsområdet utförs. April 2018 till december 2019 anläggs ny dubbelspårsbro för järnväg som påverkar framkomligheten på Ånäsvägen. Spårarbete snabbspårcentralen Gamlestadstorget. 18-19 augusti är delsträckan från förbindelselänken vid svingen till Gamlestadstorget avstängd. 30 juli till 19 augusti är hela snabbspåret avstängt. 25 juni till 30 juli är spåren på Stampgatan vid Hållplatsrummen avstängda. Svingen. Ny knutpunkt för kollektivtrafik byggs öster om dagens läge. Projektet beräknas färdigt våren 2019. Linnéplatsen. Planerad byggnation av servicetunnel för Västlänken. Rosenlund. I området Rosenlundsgatan, Vittfittplatsen, Salgrandsgatan pågår omläggningar av ledningar inför Västlänkens deletapp Haga. Spårarbete Kapellplatsen, Aschebergsgatan. 18 juni till 16 juli. Spårvagnstrafiken leds om från Chalmerstunneln via Korsvägen till Valand. Södra vägen. Planerad byggnation av servicetunnlar för Västlänken. Åkaruplatsen. 18 juni öppnar nya resecentrum på Åkaruplatsen. I sommar byggs ny gång- och cykelbana längs hotellposts norra sida mot centralstationen. Ny spårvagnsdepå på Rymjön servicehall och nya spår byggs. Spåravstängning 27 oktober till 15 november. Då enkelriktas Hjalmar Brantingsgatan och Ringögatan. Södra Hamngatan. Från 18 juni till oktober stängs spårvagnstrafiken via Stenpiren av busstrafiken leds som på grund av förstärkningsarbeten i Södra Hamngatan inför Västlänkenbygget. Spårvagnen och 9 går då via Domkyrkan. Tidpunkten för eventuell start av Trafikverkets åtgärder inför Västlänkenbygget är beroende av avgörande i domstol.